Jesień, plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? Jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. O, paczka z Allegro szybko dotarła. Pora zamienić ją w świąteczny prezent. Tor Hot Wheels ze zdalnie sterowanymi samochodami za 299 zł i miliony innych prezentów czekają na Allegro. Allegro. Prezenty, których szukasz. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 26 listopada, mija 17. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Słoweniec Jernej Damian wygrał Puchar Świata w skokach narciarskich w Kusamo. Najlepszy Polak, ósmy. O nowoczesnych metodach walki z chorobą alkoholową rozmawiali w Radomiu eksperci z całej Polski. Ten problem dotyczy w naszym kraju co najmniej miliona osób. Bolzano i Trident, w tych rejonach Włoch żyje się najlepiej, wynika z najnowszego rankingu. Najlepszy z Polaków Dawid Kubacki, ósmy w konkursie Pucharu Świata w Kusamo, wygrał Słoweniec Jernej Damian. Piotr Żyła był jedenasty i tak mówił w TVP Info tuż po konkursie o swoich skokach. Pierwszy był taki, można powiedzieć, chyba najlepszy tutaj na tej skoczni. Drugi tak by trochę za progiem wyhamowałem i potem brakło mi tej szybkości, a to jednak się szybkość przyda na dole. Także tam trochę mi właśnie zabrakło. Wysokość wszystko fajnie było, nawet fajny układ, tylko po prostu zabrakło trochę właśnie takiej szybkości, żeby tu tam na dole jeszcze lepiej odlecieć. Więcej o skokach w trzeciej stronie medalu, która zacznie się tuż po serwisie. Naukowcy i terapeuci z całego kraju spotkali się w Radomiu. Dyskutowali o nowoczesnych sposobach leczenia uzależnień. W Polsce jest około miliona osób cierpiących z powodu choroby alkoholowej. Prawie 4 miliony pije w sposób nazywany przez ekspertów ryzykownym. Anna Orzeł. Jan mówi o sobie, że jest trzeźwym alkoholikiem. Już od prawie 3 dekad. Wiele lat zajęło mu zrozumienie, że ma poważny problem, a kolejnych przeszło 6 walczył z nałogiem. No nie ma porównania z tym, jak byłem w okresie picia, to tam byłem nikim. Ja się wstydziłem rozmawiać, ja bałem się wszystkiego, ja uciekałem odpowiedzialności. A po właśnie wytrzeźwieniu, rozpoczęciu abstynencji, rozpoczął się ten proces trzeźwienia. Głowa do góry, idę rozwiązywać problemy. Zdaniem doktora Mariana Łakomskiego z Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Radomiu, kluczowe elementy walki z nałogami to świadomość i wsparcie otoczenia. Wiem, kim jestem, po co żyję, jaki jest sens mojego życia. Bo jeżeli tego nie wiem, to zaczynam szukać tego sensu gdzie indziej. Największym problemem ludzi uzależnionych, czy zapijających się nawet, to jest rozpacz na swój własny los. Statystycznie terapia kończy się sukcesem w przypadku 3 osób na 10 uzależnionych. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. W serwisie Trójki przenosimy się do Włoch. Ogłoszono tam właśnie ranking, który ma pokazywać się, w którym regionie kraju żyje się najlepiej. Wygrywają Bolzano i Trident. Na dole tabeli jest Trapani na Sycylii. Szczegóły w relacji naszego korespondenta. Naukowcy wzięli pod uwagę 9 kryteriów, w tym bezpieczeństwo, stan środowiska naturalnego, jakość usług, ofertę kulturalną i zamożność. Trident i Bolzano leżą u stóp Alp w autonomicznym regionie Trident Górna Adyga, gdzie średni zarobek jest najwyższy we Włoszech. W prowincji Bolzano 70% mieszkańców to Bawarczycy, posługujący się na co dzień językiem niemieckim. Z badań wynika, że jakość życia pogarsza się im dalej na południe. Listę zamyka Trapani na Sycylii. Na 3. miejscu od końca jest Neapol, głównie ze względu na przestępczość związaną z lokalną mafią kamorną. Spośród największych włoskich miast, poza Florencją i Bolonią, które zostały wysoko ocenione, Rzym, Mediolan i Turyn plasują się dopiero w 7. dziesiątce. Niskie notowania wynikają głównie z chaosu komunikacyjnego i zanieczyszczenia środowiska. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. O 18 w Trójce kolejne informacje. Tej nocy na wschodzie, na południu i w centrum temperatura spadnie poniżej zera, będzie od minus 1 do minus 3, w innych regionach od 0 do 3 stopni. Na zachodzie i na wschodzie deszcz, także deszcz ze śniegiem, a na południowym wschodzie i w górach popada śnieg. Poniedziałek będzie pochmurny z przejaśnieniami, na północnym zachodzie i krańcach zachodnich miejscami opady deszczu i deszczu ze śniegiem od 2 do 5 stopni. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja. Tam, gdzie polska poezja może spotkać latynoamerykańskie dźwięki, czyli w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, pojawił się Mietek Szcześniak z materiałem ze swojej najnowszej płyty Nierówni. Artysta zawarł na niej kompozycje nawiązujące do muzyki brazylijskiej, napisane do wierszy księdza Jana Twardowskiego. Oczywiście nie pojawił się sam, a z fenomenalnym zespołem. Zapraszam na retransmisję tego koncertu dziś, tuż po 19. Piotr Baron. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wojtechu, a czemu nadal tu tak ciemno, skoro już jest po Black Friday? Niespodzianka, Reneuszu. Po Black Friday w Saturnie mamy Cyber Monday. Ach tak, Cyber Monday. Setki nowych okazji czekają. Szukaj produktów oznaczonych żółtą etykietą. Sprawdź w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Skuteczne preparaty na trądzik Farmacerist dostępne teraz w drogeriach Superfarm 20%, a z kartą Lifestyle 25% taniej. Oferta na produkty Farmacerist ważna tylko do 29 listopada. Superfarm. Recepta na piękno, recepta na zdrowie. Pomóż odetchnąć. Polsce od smogu. TGNiG zaprasza do udziału w społecznej kampanii edukacyjnej Rodzice i dzieci powietrze bez śmieci. Zapraszamy szkoły podstawowe i gminy do rejestracji na stronie www.powietrzebezśmieci.pl. Do zdobycia są nowoczesne wyposażenia pracowni przyrodniczych i wyjątkowe naukowe stacje zabaw TGNiG. Pomóżmy Polsce odetchnąć od smogu. Rodzice i dzieci. Powietrze bez śmieci. Więcej na powietrzebezśmieci.pl. Komunikat świąteczny. Tylko teraz w NC Plus najnowocześniejszy dekoder 4K i nawet 700 zł w prezencie do wydania na co chcesz. I to są święta, że ho, ho! Zadzwoń 4 dwójki i 5 zer lub odwiedź punkt sprzedaży. Opłata według stawek operatorów. Benefit 700 zł na karcie prepaid przy łącznym skorzystaniu z pakietu VIP Plus Max, usługi NC Plus telefon i internetu od 35 giga do wykorzystania do 31 maja 2018. Umowa na 24 miesiące. Dekoder 4K Ultrabox Plus dostępny z wybranymi pakietami. Liczba dekoderów ograniczona. Szczegóły i warunki promocji dostępne na ncplus.pl i w punktach sprzedaży. Mężczyźni z wysokim poziomem testosteronu częściej tracą włosy. Nie musisz wybierać, włosy czy testosteron. Zmień swój szampon na DX2 w czarnej tubie. Składniki DX2 stymulują wzrost włosów, a włosy stają się mocniejsze. Zmień swój szampon na DX2 i powstrzymaj wypadanie włosów. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po 17. Trzecia strona medalu. W trzeciej stronie medalu dziś witają Krzysztof Oniewski i Tomek Gorazdowski. Dziś zabieramy Państwa w podróż po wielu sportowych arenach, zarówno jeżeli chodzi o te imprezy trwające albo właśnie się kończące, ale także wybiegniemy w przyszłość, pospekulujemy. Zaczniemy od piłki nożnej, bo jak na naszą ligę było bardzo ciekawie. W końcu przegrał lider, stracił prowadzenie, a wygrała Korona. Naprawdę rośnie serducho niesamowicie i wierzę, że kolejne mecze też takie będą, że my nie będziemy schodzić z tego poziomu, na którym jesteśmy, że go utrzymamy. No zobaczymy. Goli było sporo, co prawda nie tak dużo jak w innych ligach, ale i tak, chyba po pierwszych dwóch dniach. W ogóle taka dosyć ciekawa kolejka. Dużo się działo i było dosyć pozytywnie. A więc zatem za moment do piłki. Niełatwo wrócić po 10 latach do gry w polskiej ekstraklasie piłkarskiej, a wrócił właśnie reprezentant kraju Marcin Wasilewski, a do Krakowa to wrócił po 17 latach. Czasami jest głupio, bo nie kojarzy się twarzy, nie próbuje się to wszystko cofnąć do tych lat wstecz i skojarzyć. No nie trzeba patrzeć na innych, tylko do przodu, w stronę bramki przeciwnika. Żużlowcy nie jeżdżą, no bo pogoda taka sobie, ale dzieje się sporo. Jeśli klub zmienia indywidualny mistrz świata, jeśli klub zmienia indywidualny mistrz Polski, jeśli klub zmienia jeden ze zdecydowanie najlepszych zawodników polskich ostatnich lat albo dekad, no to musi być ciekawa zawierucha. No i o tym opowiemy w naszej audycji, rzecz jasna. Zaprosimy Państwa na styczniowe mecze futbolu amerykańskiego w Polsce, mecze kobiet. To są przede wszystkim fantastyczne atletki, które kończyły koledże, grały na uniwersytetach, uprawiały lekką atletykę chociażby albo inne dyscypliny, więc nie dość, że fantastycznie wyglądają, świetnie grają w futbol i naparzają się okrutnie. No, będzie ciekawie. Wybierasz się? Oczywiście, zobacz, taką piłeczkę, tylko nie próbuj rzucać, bo ona, wiesz, nie bardzo okrągła jest, ale takie jajo futbolu amerykańskiego dzisiaj przekażemy w dobre ręce, więc proszę nas słuchać. Proszę do nas oczywiście dzwonić 22 i 7 trójek. Można spróbować już teraz w każdej sportowej i około sportowej sprawie. Można też do nas pisać SMS-y 71 335. Dzisiaj gościu u nas będzie, a gości będą wchodzić i wychodzić, Igor Błachut opowie o skokach, Grzegorz Gac o Dakarze, bo wiemy już jaką trasą będą jechać, Michał Gąsiorowski powie o Kubicy i o jego szansach, no a poza tym o siatkówce za oceanem, tak, tak, o siatkarskiej lidze. No i tak będziemy próbować dojechać do godziny 19:00. Tej kobiet, bo przecież nasze dziewczyny są tuż przed startem Mistrzostw Świata. Oczywiście, o wszystkim po prostu nie mogę powiedzieć teraz, ale pojawi się dużo różnorodnych tematów, w związku z tym mam nadzieję, że zostaną Państwo z nami przynajmniej do godziny 19:00. No a teraz zacznijmy od tego, co dzieje się w kraju i na świecie, tak to powiem. I też jest różnorodnie. Na początek piłka i trwający mecz w Ekstraklasie. Lech Poznań wygrywa z Wisłą Płock 2-1. To wynik z drugiej połowy. Dziś jeszcze Śląsk zagra z Zagłębiem Lubina. Jernej Damian po raz drugi w karierze wygrał zawody Pucharu Świata w skokach. Damian uzyskał 140 i 142 metry. Wyprzedził Norwega Johanna Andre Farfanga i Niemca Andreasa Willingera. Polacy dziś słabo. Kubacki 8, Żyła 11, Kot 16, Stochi, Hula na granicy drugiej i trzeciej dziesiątki. Finn Valtteri Bottas z zespołu Mercedesa wygrał na torze Yas Marina w Abu Zabi ostatni w sezonie wyścig o Grand Prix Formuły 1. Hamilton był dziś drugi, a Vettel trzeci. Mistrzem w tym sezonie został Hamilton. Vettel dziś zapewnił sobie wicemistrzostwa, Bottas trzecią pozycję. Reprezentacja Polski piłkarek ręcznych triumfowała w turnieju o Puchar Karpat w Krajowej. W ostatnim meczu nasze dziewczyny pokonały Macedonię 32-25. Za kilka dni Polki zagrają w Mistrzostwach Świata w Niemczech w sobotę pierwszy mecz ze Szwecją. A my będziemy dziś rozmawiali z trenerem Polek Leszkiem Krowickim. Justyna Kowalczyk zajęła 24. miejsce w biegu na dochodzenie na 10 km techniką dowolną narciarskiego Pucharu Świata w Kusamo. Triumfowała Szwedka Charlotte Kala, druga była Norweszka Marit Bjergen. Co tu powiedzieć o przedolimpijskiej formie Polki, chyba że może jeszcze wzrośnie. Johannes Hestcoft-Klebo wygrał w Kusamo bieg na dochodzenie na 15 km techniką dowolną. Norweg najlepszy był także w piątek i sobotę. To zupełnie inaczej niż nasi, choć w sumie trochę podobnie, bo i w piątek, i w sobotę, i dziś naszych w czołowej 50. nie było. Co za systematyczność. Tak, godna pozazdroszczenia. Jeden z czołowych kandydatów do złotego medalu olimpijskiego w slalomie, Niemiec Felix Neureuther, nie wystartuje w igrzyskach w Pjongczangu. 33-letni Alpejczyk zerwał więzadła krzyżowe w kolanie i będzie pauzował do końca sezonu. Rosyjscy lekkoatleci nie wystartują w halowych mistrzostwach świata. Te odbędą się w marcu w Birmingham. IAAF podtrzymała na swoim kongresie w Monako decyzję o dyskwalifikacji Rosji nałożoną w listopadzie 2015 roku. Mówią, że w Rosji coś się poprawiło, ale nie na tyle, by Rosjanie mogli już startować. A sporo o sprawach takich bardziej dookoła sportu niż o samym sporcie, to szykuje się w kraju. Zarząd Polskiego Związku Kolarskiego nie zamierza dostosować się do wezwania ministra sportu Witolda Bańki i nie poda się do dymisji, a minister straszy kuratorem. Chyba nie będzie polubownego rozwiązania. No chyba nie będzie. 22 i 7 trójek, proszę do nas dzwonić i pisać. 71 335. 71 335. No i za moment już piłka nożna. She wants something, man. She don't wanna pay for it. 71335, już włączam się, proszę do nas pisać. No i 22 i 7 trójek, proszę do nas dzwonić. I bierzemy się za piłkarską ekstraklasę, zerkamy na to, co dzieje się w Poznaniu. Tam Lech pod koniec meczu ciągle wygrywa 2-1 z Wisłą Płock. A podsumowanie 17 kolejki zaczynamy od informacji, że Górnik znów jest liderem po wygranej 3-1 z Jagiellonią. I to był naprawdę niezły mecz przy Roosevelta. Prowadzili goście, potem gole strzelali już tylko wyraźnie lepsi gospodarze. Przebieg piątkowego spotkania był inny niż dotychczasowych w Zabrzu, mówi bramkarz Tomasz Loska. Był to troszkę inny scenariusz meczu niż zazwyczaj u nas, bo zazwyczaj to pierwsi my strzeliśmy w bramkę u siebie i trzeba było tutaj gonić ten wynik i była inna sytuacja. W ciekawych okolicznościach padła druga bramka dla gospodarzy. Piotr Wlazło dwukrotnie, co prawda przypadkowo, uderzał głową w stronę własnej bramki, za drugim razem skutecznie. Ten gol był trafieniem samobójczym, dwa pozostałe strzelił dla Górnika Igor Angulo i były to bramki numer 17 i 18 Hiszpana w tym sezonie. Przy okazji meczu w Zabrzu małą furorę robi w sieci zachowanie klubowej maskotki Górnika, tak zwanego Żabolka. Zainteresowanych odsyłam do internetu. W piątek kopali jeszcze przy kałuży i tak jak dwa gole strzelił dla Górnika Angulo, tak dwa razy dla Krakowi trafił Krzysztof Piątek. Po raz drugi już w doliczonym czasie gry z rzutu karnego, podyktowanego dopiero po powtórce wideo. Podyktowanego słusznie, zapewnia trener pasów Michał Probierz. Na pewno była w ostatniej minucie rzut karny, ale graliśmy dobre spotkanie, w szczególności w drugiej połowie, bo pierwszą na pewno widać było, że Lechia odrobiła lekcję i zamykała nas, jeżeli chodzi o rozegranie. Nie potrafiliśmy płynnie nawet przejść praktycznie, tylko po stałych fragmentach gry jakieś zagrożenie stwarzaliśmy. I dodajmy informację kluczową. Krakowia pokonała Lechię 2-1. W sobotę zacieraliśmy ręce na mecz Korony z Legią i to rzeczywiście było kapitalne widowisko. Najpierw błyskawicznie na prowadzenie wyszli mistrzowie Polski. Gospodarze niezrażeni takim obrotem sprawy przycisnęli i najpierw pod koniec pierwszej połowy wyrównali, a zaraz potem prowadzili już 2-1. Po przerwie znów szybki gol dla Legii i odpowiedź Korony pod koniec spotkania, która wygrała 3-2. Zwycięskiego gola dla gospodarzy strzelił Jacek Kiełb. Najważniejsze jest to zwycięstwo. Naprawdę rośnie serducho niesamowicie i wierzę, że kolejne mecze też takie będą, że my nie będziemy schodzić z tego poziomu, na którym jesteśmy, że go utrzymamy. Wygraliśmy z Legią, naprawdę bardzo ważny mecz. Wiadomo, że Legia już nie gra ani w Lidze Mistrzów, ani nie ma dodatkowych meczy, także złapali tą świeżość. My o tym wiedzieliśmy, także nie było łatwego spotkania, ale gratulacje tutaj dla wszystkich, także dla kibiców, bo naprawdę przy całym stadionie gra się zdecydowanie inaczej. Teraz posłuchajmy napastnika Legii Jarosława Niezgody, to on trafił na 1-0. Zaczęło się faktycznie bardzo dobrze dla nas. Szybkie prowadzenie, wymarzony scenariusz dla nas w ostatnich meczach. Jeżeli to my strzelaliśmy pierwszą bramkę w pierwszej połowie i na 1-0, to głównie wygrywaliśmy i oczekiwaliśmy tego samego, lecz no, tak się nie stało. Może troszkę nasza skuteczność, bo tych sytuacji było sporo, no straciliśmy 3 bramki, także Korona zagrała dobre spotkanie ofensywnie i pokazała się z dobrej strony. No, pogratulować Koronie naprawdę dobrego meczu. Brawa dla Korony, słowa uznania dla piłkarzy Arki. Rozbili Sandecję aż 5-0 i zanotowali najwyższą wygraną w historii swoich występów w Ekstraklasie, o czym przypomina zdobywca jednej z bramek Adam Marciniak. ta drużyna gdzieś tam pisze historię tego klubu, bo puchar super, puchar, najwyższe zwycięstwo w Ekstraklasie. Ten mecz pokazał, że można, że jesteśmy dobrze przygotowani, że mamy szeroką kadrę, że ludzie, którzy mniej grali do tej pory, weszli i byli wiodącymi absolutnie postaciami. Tak było w Gdyni, a dość absurdalny przebieg miał mecz w Szczecinie. Ulewa zamieniła boisko w mokradło i w związku z tym mecz Pogoni z Piastem zaczął się z półgodzinnym opóźnieniem, a potem piłka często cumowała w kałużach. Przewagę w tym meczu mieli gospodarze, a skończyło się remisem 2-2 i pomocnik Pogoni Jakub Piotrowski kręcił nosem. Nie jesteśmy zadowoleni do końca z tego wyniku. Wyszliśmy na prowadzenie 2-1 i myślę, że Piast wykorzystał te stałe fragmenty, które przy takiej pogodzie, przy takiej murawie na pewno wiedzieliśmy, że będą ważne. Strzeliliśmy bramki z akcji, a Piast ze stałych fragmentów i to też boli. W Poznaniu w doliczony czas gry Lech ciągle wygrywa z Wisłą Płock 2-1. O 18:00 rozpocznie się spotkanie Śląska z Zagłębiem. Jutro ostatni mecz kolejki. Brukbet spotka się z Wisłą Kraków. Nosem kręcił, tak? No a ja. Myślałem, że wąsem kręcił, ale rzeczywiście mecz był... Wąsy poszły, wiesz, mecz był odeszły. Ciekawy z powodu tej wody. A jeżeli chodzi o tabelę, na prowadzeniu ponownie Górnik Zabrze. 32 punkty o punkt mniej ma Legia, a o 3 punkty mniej Korona Kielce. Potem Lech, który, jeżeli zakończy się to spotkanie jego zwycięstwem, będzie miał 28 punktów. Jeżeli chodzi o drugą połówkę tabeli, no ciekawie, bo od 9 zespołu do 15 różnica wynosi tylko 3 punkty. Na miejscu 9 Lechia ma 20, a na miejscu 14 Termalika 17, na 15 Piast też 17, no a na szarym końcu na 16 pozycji Pogoń Szczecin 10 punktów, nie najlepiej w Szczecinie, no ale cóż. Świetnie to podsumowałeś. Dziękuję. Znowu blask, nie wiadomo skąd. Pablo, Paweł i Ludziki, przyznają Państwo, że to dobry utwór. Piszą do nas słuchacze, Tomku. 71-335 o żużlu, że prawdziwa bomba transferowa w żużlowym świecie to opuszczenie przez Grega Hancocka Ekstraligi i przejście do drugoligowej Stali Rzeszów. Oj, ciekawa będzie ta druga liga. Pozdrawia pan Marcin. Do tego właśnie, co działo się w transferach, przejdziemy w dalszej części naszej audycji. Ja mam w ręku tą piłkę do futbolu amerykańskiego i tak sobie myślę, że właśnie może drogą SMS-ową dzisiaj ją rozdamy. O ile przeżyjemy, bo jeżeli zaczniemy sobie podawać, to może być różnie. Pozostajemy przy futbolu, ale tym takim tradycyjnym naszym, czyli przy piłce nożnej. I teraz będzie o powrocie, który podobno poruszył całą piłkarską Polskę. Po 17 latach do Krakowa, przestań odbijać tę piłkę jajowatą. Po 17 latach do Krakowa wrócił Marcin Wasilewski. Były piłkarz m.in. reprezentacji Polski, Anderlechtu, Bruksela i Leicester. Podpisał kontrakt z Wisłą Kraków. O nowym wyzwaniu z wychowankiem Hutnika Kraków rozmawiał Kuba Nieziński. Marcin, jak wyjeżdżałeś z Krakowa, pewnie nie myślałeś wtedy, że do Krakowa będziesz wracać na ostatnią prostą swojej kariery. Będąc szczery, tak się to wszystko potoczyło. Nie mówię, że źle, także troszkę klubów się przewinęło. Na koniec cieszę się, że ta końcówka prawdopodobnie będzie tutaj w Krakowie. No nie, nieprawdopodobnie, bo już jest kontrakt podpisany, to bez względu na to, co będzie dalej. No właśnie, o tym mówię. Dlatego ta jedna furtka jest, że nigdy nie wiadomo, co jeszcze życie tam nam pokaże, jakie scenariusze napisze. Ciężko trenowałem przez ostatnie kilka miesięcy, był to ciężki okres. Można to porównać do okresu, w którym miałem kontuzję, także myślę, że troszkę musiałem wszystko przestawić, mój rytm, moje wszystko, tą całą dyscyplinę, którą miałem przez kilkanaście lat. Trzeba było to wszystko odwrócić do góry nogami, ale narzuciłem sobie jakąś dyscyplinę. Przez temat tego, że nie powiedziałem piłce koniec, że liczyłem na to, że oferty, które były, że jakaś się nadarzy i chciałem po prostu być w jakimś rytmie treningowym, żeby podpisując z jakimś zespołem, żeby tych zaległości było jak najmniej do nadrobienia. Wróciłem do żywych i naprawdę piłka sprawia mi przyjemność, to jest najważniejsze, że wstajesz rano, idziesz do pracy i to, co robisz, to, co kochasz, to, co sprawia ci przyjemność. Kraków miał jakieś znaczenie w podjęciu decyzji? Tak, na pewno też, że wróciliśmy tutaj po końcu kontraktu w Leicester, wróciliśmy tu do Krakowa, rok szkolny się zaczął, znaleźliśmy szkołę, także dzieci zaczęły tu szkołę, także fajnie się to potoczyło, że nie trzeba będzie znowu gdzieś się przenosić, dzieci zabierać ze szkoły, wiadomo, samemu jest łatwiej się przenieść, myślisz tylko o sobie, niestety, jak już jest rodzina, dzieci, są inne priorytety, inaczej trzeba myśleć. Hucie ostatnio biegałeś, z tego co słyszałem, czyli jednak tam wracasz cały czas. No, czy po Hucie, czy po innych miejscach w Krakowie. Tak, był taki okres, że czy taka sesja akurat treningowa, biegowa, że zdarzało się. Jak Hutnik grał z Monaco, to co robiłeś wtedy? Podawałem piłki. Jeszcze pamiętam, do dzisiaj gdzieś w albumach mam zdjęcia z Petitem i z Schiffą. I mówię, los jest przewrotny, bo jeszcze kilka lat temu, jak odchodząc z Anderlechtu, dostałem propozycję od Schiffa, żeby, który był trenerem, bo był Skrom czy gdzieś, chciał mnie do swojego zespołu, rozmawiałem z nimi. I także mi pokazał to zdjęcie, to też by pewnie trochę zdziwi, nie? Mam gdzieś w starych tam albumach, mam to zdjęcie na pewno. A jak tam obrona z Głowackim, to będzie jednak defensywa? No, czas pokaże, no wiadomo, Arek jest teraz, jak wszyscy to mówią, w szczyciowej formie, prezentuje się wyśmienicie. Ja nadal jestem jedną wielką niewiadomą, bodajże 7 miesięcy temu grałem ostatni mecz, także jest trochę zaległości na odrobienia. Mówię, żaden ciężki trening nie zastąpi rytmu meczowego, no ale mówię, jestem pozytywnie nastawiony, kolejne wyzwanie i zrobię wszystko, żeby te zaległości nadrobić, żeby być pełnowartościowym zawodnikiem na boisku. A jak w szatni? Myślę, że okej, większość tych chłopaków znam, mówię, Wisła jakoś zawsze była mi, jakoś nasze te drogi się jakoś tam krzyżowały. Przyjeżdżając tutaj do Krakowa, czy problemy, zawsze mogłem liczyć na sztab medyczny, czy koledzy zapraszali mnie na jakieś tam wspólne kolacje, które miały, czy na mecze przez znajomych, także jakoś zawsze jakoś ta styczność była i dużo ludzi, których znam kilkanaście lat temu, nadal pracują dla tego klubu. Jak patrzysz na reprezentację Polski, to żal, że minęły cię te dobre czasy. Jak najbardziej, nie ma co ukrywać. W Kadrze spędziłem bodajże ponad 10 lat. Zagrałem na dwóch dużych imprezach bez żadnych wyników i ten okres mógł być lepszy. Dlatego na pewno teraz ogląda się z dumą reprezentację. Cieszę się, że teraz, wiadomo, jest moda na reprezentację, są dobre wyniki. Też na pewno trochę jest żal, że nie uczestniczy się w czymś takim. Myśląc o Rosji, o reprezentacji Polski, na co nas tam stać? Myślę, że spokojnie nas stać na wyjście z grup. Udowodniliśmy już na Euro, że możemy w dużym turnieju rywalizować z każdym, jak równy z równym. Wiadomo, na koniec ten niedosyt był, także myślę, że na boiskach w Rosji minimum to jest wyjście z grupy i myślę, że to na pewno jesteśmy w stanie zrobić. I tak wracając do punktu wyjścia, czyli do Krakowa, do Nowej Huty, ona się bardzo zmieniła w tych latach, jak ciebie tam nie było. Jak wyjeżdżałeś, to tam raczej nie zapuszczali się krakowianie, bo się bali. Generalnie mówiło się o tym, że jest przestępczość i tak dalej, a teraz jak to odbierasz? Jak odbierasz w ogóle Kraków, bo on się zmienia w oczach? Zmienia, ale myślę, że ja zawsze Hutę będę darzył ogromnym sentymentem. Tam się wychowałem, tam stawiałem pierwsze kroki i zawsze, mówię, Hutę będę bardzo pozytywnie wspominał i tam się szlifował charakter, pierwsze kroki piłkarskie, także same pozytywy jak dla mnie. Idziesz teraz gdzieś chodnikiem Nowej Huty, to spotykasz osoby, które znasz? Hej, cześć Wasyl, pamiętasz mnie jeszcze z podstawówki? Tak. Powiem, że przez ten okres, bo wcześniej, przez ostatnie lata rzadko mi się zdarzało przyjeżdżać. Jak przyjeżdżałem, to bodajże okres wakacyjny i to było 2-3 tygodnie. A teraz jak przez ten okres, który byłem 4 miesięcy tylko w Krakowie, to dużo osób i też czasami jest głupio, bo nie kojarzy się twarzy. Próbuje się to wszystko cofnąć do tych lat wstecz i skojarzyć potem się po jakimś, albo po dłuższym okresie, a tak się kojarzy. Mówił Marcin Wasilewski, nowy piłkarz Wisły Kraków. Ostatnim klubem, w jakim grał w Ekstraklasie, był Lech Poznań, a Lech Poznań 2-1 pokonał Wisłę Płock. Czasem w studiu zameldował się Henryk Sytner. Dobry wieczór, Henryku. Witam. Jak Henryk Sytner jest w naszym studiu, to wiadomo, że będziemy rozmawiali albo o kolarstwie, albo o narciarstwie alpejskim, ale w związku z tym, że upały zalżały, więc stawiam na narty i na Amerykę Północną, prawda? Tak, masz rację. Po 2 tygodniach przerwy Alpejczycy przenieśli się z Europy za ocean. W kanadyjskim Lake Louise rozegrano królewską konkurencję zjazd. Niestety wielka tragedia poprzedziła te zawody. Na treningu w Nakisce Francuz David Poisson przy prędkości ponad 100 km na godzinę zgubił nartę, nie uchroniła go siatka zabezpieczająca i uderzył w drzewo. Zginął na miejscu. Francuzi jechali w Lake Louise z czarnymi opaskami, a wszyscy zawodnicy mieli numery startowe z nazwiskiem Poissona. Zjazd liczył ponad 3 km przy różnicy wzniesień ponad 800 metrów. Środkowa część trasy sprawiła trochę kłopotów zawodnikom. Pędzili ponad 130 km na godzinę. Obfite opady śniegu spowodowały skrócenie trasy. Byłem ciekaw, jak spisze się po kontuzji Axel Lund Svindal. Norwek pojechał świetnie, przez pewien czas był na drugim miejscu, a ostatecznie wylądował na trzeciej pozycji. Wyprzedził go Austriak Matthias Mayer i zwycięzca zjazdu Szwajcar Beat Feuz. Nie było niespodzianek w slalomie gigancie rozegranym w amerykańskim kurorcie Killington. Kibice gorąco dopingowali Michaela Schifrin, ale ich rodaczka po raz kolejny w tym sezonie uległa Niemce Wiktorii Rebensburg. Pierwszy raz przegrała z nią w Zelden. Niemka zaliczyła już 205 startów w Pucharze Świata, 35 razy stała na podium, odniosła 15 zwycięstw. Schifrin utrzymała natomiast prowadzenie w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. A jak ocenia sobotnią rywalizację w Lake Louise i Killington nasz olimpijczyk z Lillehammer Marcin Szafrański? Najpierw zacznę od pań, bo klasę po raz kolejny pokazała Wiktoria Rebensburg. Piękne, pewne przejazdy. Ona w tej chwili chyba wyrasta na główną faworytkę w sezonie olimpijskim, jeśli chodzi o giganty. Nie było tutaj jakichś większych niespodzianek. Równą formę prezentuje Manuela Melk, która dwukrotnie była na podium. Tessa Worley wcześniej, a teraz Michael Schifrin. To wszystko zawodniczki, to są nazwiska, które nas nie zaskakują, jeśli chodzi o damskie zmagania. No u panów to była wielka niewiadoma, no bo wcześniej koszmarnie to wyglądało, no bo posypało dużo śniegu, potem trasa była miękka. Pierwsze zawody alpejskiego Pucharu Świata bez dwóch treningów, potem odbył się tylko jeden trening, a więc duża niewiadoma, jak to będzie i jak w ogóle rozgrywane będą zawody pod kątem pogody, bo tam była zła widoczność, trochę sypał śnieg. No ale w końcu wystartowali zjazdowcy. Beat Feuz pokazał ogromną klasę. Beat Feuz wygrał pierwszy zjazd sezonu. To nie jest jakaś większa niespodzianka, tym bardziej, że to jest mistrz świata w tej konkurencji. To jest Szwajcar, który jest bardzo dobrze przygotowany, widać, do sezonu. Bardzo się cieszę z dyspozycji Axela Lunda Svindala, który po raz kolejny po 343 dniach nieobecności wrócił do zawodów i stanął na podium. Także Svindal, można powiedzieć, mistrz, bo to jest chyba trzeci raz, kiedy wraca po wielkiej kontuzji. Najpierw Achilles, później kolano. Podziwiać odporność psychiczną. Tak, odporność psychiczna. Przecież wypadek na Birds of Prey. Naprawdę Svindal to jest imponujący zawodnik i widać, że wrócił zmotywowany. Jeszcze nie jest w pełnej formie, ale już sięgnął bardzo wysoko. Matthias Mayer, on będzie bronił złotego medalu olimpijskiego z Soczi również na podium. To jest chyba najjaśniejsza gwiazda, jeśli chodzi o Austriaków. No cóż, dzisiaj kolejne alpejskie emocje. W Lake Louise super gigant mężczyzn, a w Killington slalom kobiet. O czym opowiadał Henryk Sytner. Surprise for all the men in all your arms. Throw only big and no.

moim odczuciu to naszym skoczkom dziś zabrakło czegoś, co się nazywa kopytem, czyli mocnego wybicia z progu. Ale to nie jest wcale takie złe, bo wydaje mi się, że szczyt formy powinien przyjść na czas zimowych igrzysk olimpijskich, no i będzie czas, żeby ten element bardzo istotny przy skokach naprawić. I want that sugar sweet. Don't let nobody touch it unless that somebody's me. I gotta be a man, there ain't no other way. Cause girl, you're hotter than a Southern California day. I don't wanna play no games, you don't gotta be afraid. Don't give me all that shy. Temat skoków wywołany. W studiu kolejny gość, Igor Błachut, komentator Eurosportu. Dopiero co skomentował konkurs w Kusomo, a teraz jest u nas. Dobry wieczór, Igor. Dobry wieczór. Biegłem tutaj niczym Johannes Klebo, żeby zdążyć. Dobrze, że jak nie Justyna Kowalczyk. Czyli byłeś pierwszy. No i jak z tym kopytem, o którym wspominał pan Adam? No to trzeba by szewca spytać, jak kopyto. W każdym razie wydaje mi się, że zgadza się niewątpliwie z drugą częścią wypowiedzi pana Adama, że najważniejsze, żeby w Korei było tak, jakbyśmy sobie tego winszowali, i myślę, że tak będzie. To znaczy, jest na tyle długi sezon, na tyle wcześnie się zaczyna, że wyciąganie daleko idących wniosków z tego, co oglądamy teraz w kontekście rywalizacji na igrzyskach, jest przedwczesne. Możemy sobie tutaj, pocieszając się oczywiście, skorzystać z analogii, że w 2012 roku, kiedy jeszcze tę kadrę prowadził Łukasz Kruczek, po konkursie rozegranym na skoczni Wróce, Kruczka już wszyscy zwalniali, wszyscy poza zawodnikami. To było wtedy, kiedy nasza drużyna zajęła 11 miejsce w konkursie drużynowym. 12 nie było pewnie dlatego, że Kazachowie nie startowali. To znaczy przegrali tam ze wszystkimi, łącznie z Francuzami, łącznie z jakimiś drużynami, które nie miały prawa nas wyprzedzić, świerknąć w ogóle naszym, a jednak byli gorsi. Indywidualnie też było fatalnie. Parę miesięcy później Kamil Stoch zdobył złoto indywidualnie, a drużyna była trzecia na Mistrzostwach Świata w Predazzo, w Eldifiemie. Wszyscy mówili, że genialny sukces, że fantastyczny sezon, i w ogóle wymazali z pamięci tamte jesienne niepowodzenia. Biorąc pod uwagę pułap wyjściowy teraz i to, do czego chcemy dojść w lutym, spokój, luźne ręce, długi krok. Po pierwszych konkursach wydawało się, że jakby sytuacja jest opanowana i ci nasi mistrzowie w kierunku tym mistrzowskim podążają. Ten dzisiejszy konkurs być może odrobinę u niektórych zburzył tę pewność, bo do najlepszych on nie należał w wykonaniu Polaków. Do najgorszych też nie. 6 w drugiej serii to nie jest zły wynik, to po pierwsze. W Wiśle tak nie było różowo. W Wiśle, na naszej skoczni. Nie było 6 w drugiej serii, wiadomo, Kamil był ale na podium. Ale wyżej było, tak. Ale było Kamil wyżej. Był na podium, było kilku w dziesiątce, owszem, ale tutaj, jeżeli sobie spojrzycie na klasyfikację generalną Pucharu Świata po tych dwóch konkursach, ale teraz druga seria już nas nie zadawala. Nie, my musimy skakać po medale, po zwycięstwa, po długie loty. Takie jest oczekiwanie narodu. Wyczytałeś to w tak zwanych internetach, czy tak nie, sam nie, z siebie? Nie, ja słyszę. Na ulicy, na ulicy mówią. No dobrze, to niech mówią dalej i bardzo słusznie, bo to cieszy wszystkich kibiców, że tak sprzyjamy naszym i że chcemy, żeby im jak najlepiej szło. Ale pozostanę przy swoim. To znaczy, na razie może poza paroma wyjątkami, i to nie takimi, które będą grały pierwsze skrzypce na igrzyskach w Pjongczang, nie ma zawodnika, który byłby stabilny z tej czołówki, którą kojarzymy z ubiegłych lat. Nie ma zawodnika, który by skakał równo w każdym konkursie, na każdej skoczni. Ktoś powie Kraft, a co on pokazał w pierwszej serii dzisiaj? No mało się nie zabiło własne narty przecież. To prawda. I paru innych także spokojnie, Norwegowie na razie mocni, Niemcy mocni, nasi wcale nie tak daleko z tyłu. Jeszcze długi sezon, nie ma co się tam specjalnie emocjonować. Cieszymy się ze zwycięstw, ale podnosimy się może nie po porażkach, tylko po nieco słabszych występach. A co się wydarzyło wczoraj z kombinezonem Piotra Żyły w konkursie drużynowym? No to trzeba spytać Piotra i Mortena Solema, który mu ten kombinezon sprawdzał. Pewnie jakoś się nie wyprostował, nie powyginał w tym kostiumie tak, żeby przejść przez kontrolę bez zaczepienia. No sam zawodnik był zdziwiony, no pewnie czegoś tam delikatnie nie dopilnował. Najlepszy dowód, że i dzisiaj skakał w tym samym stroju i wczoraj w drugiej serii też. No więc to nie wina kostiumu, tylko raczej, jak sądzę, niestety wkładu, który jakoś tam się nie powyginał. No co tu się czarować? No wszyscy widzimy, że te kostiumy nie są przelegające jak kostium kąpielowy, tylko troszkę luzuje, a teoretycznie mają centymetr, prawda? A może to zapasu. Może to jest rozwiązanie. Niech będą... W kąpielowych? Tak, niech skaczą w lajkrach, za to z wyższej, z wyższego się, rozbiegu. Może no i mielibyśmy dwa konkursy i potem trzeba by nowych zawodników szukać, bo by się pozabijali. To może jednak dobrze, tak jest. Zejdźmy na ziemię, drodzy panowie. W Kusamo rywalizowali nie tylko skoczkowie, ale rozpoczął się również Puchar Świata w biegach narciarskich. No i musimy się podpytać o Justynę Kowalczyk. Miejsca 20, 18, 24. Czy Justyna Kowalczyk nie rozmienia swoich osiągnięć na drobne? Justyna, jak sama twierdzi, biega, bo cały czas sprawia jej to przyjemność. Po miejscach tego nie widać. Bo przyzwyczailiśmy się do tego, że plasuje się najmarniej w czołowej dziesiątce, a najchętniej widzielibyśmy ją na podium na najwyższym stopniu. I tych podiów, tych zwycięstw miała 50 w karierze. Mówię o wygranych w Pucharze Świata, a nie liczę Igrzysk Olimpijskich, Mistrzostw Świata i tak dalej. I myślę, że więcej już nie będzie. To znaczy, ja bym był bardzo zdziwiony, gdyby się okazało, że Justyna będzie w stanie wywalczyć w tym sezonie medal. Byłbym bardzo zdziwiony, pozytywnie oczywiście, gdyby się okazało, że udaje się stanąć na podium któryś z zawodów Pucharu Świata. Niewątpliwie cały czas jest mocna. Daj Panie Boże zawodnika polskiego w biegach dystansowych mężczyzn, który byłby w stanie punktować regularnie, tak jak to czyni Justyna. Więc wysyłanie jej już na emeryturę, no to wynika raczej z tego, że chcielibyśmy cały czas w niej widzieć zawodniczkę, która bezlitośnie goli rywalki, zwłaszcza w biegach klasycznych, do czego nas przyzwyczajała. A nie jedną z tych z szeroko pojętej czołówki światowej, która jednak już nie ma możliwości, czy w tym momencie nie jest na takim pułapie, żeby bić się o to najwyższe miejsca. Myślę, że to będzie coraz trudniej. No, jest zawodniczką, która już biega strasznie długo. Ogromne obciążenia treningowe się na to składają, że no, nie ma w niej takiej, ja wiem, no, świeżości, możliwości takiego szybkiego biegania. No będzie o to coraz trudniej, choć ja mocno trzymam kciuki o to, żebyśmy jeszcze się zdziwili, żebym musiał odczekać te słowa, że jej na podium nie zobaczę. Chętnie cię zaprosimy, w razie czego, jeżeli... Służę uprzejmie. Otóż to, mówiłeś, że nie ma zawodnika, który w skokach prezentuje taką stabilną, równą i najlepszą formę, natomiast jeżeli chodzi o biegi w wykonaniu panów, no to pan Norwek. Pan Klebo. Pan Klebo jak startuje, to panicz, wygrywa. Panicz powiedziałbym, bo to jest chłopak, który niedawno obchodził 21 urodziny. I to jest ciekawostka, bo jak popatrzymy teraz na tą czołówkę biegów narciarskich panów, to mamy Klebo, który te urodziny 21 miał w październiku i mamy Bolszunowa, który dopiero 21 urodziny będzie miał w grudniu. Między nimi takie asy jak Sundby, jak Halvarsson i cała reszta. Ciekawie jest w biegach, bo to, że ta młodzież tak mocno atakuje, nie wiem, czy wynika z faktu, że oni są jeszcze tacy niewyeksploatowani, czy początek sezonu tak fajnie im wypada, czy ci starsi się czają też na to, zdając sobie sprawę, jakie obciążenia ich czekają w ciągu całego roku. No ale jest fajnie. No, troszkę nam brakuje takiego asa, który by tak się ścigał, jak ci Norwegowie czy Rosjanie. No, nie ma go na widnokręgu. Poczekajmy do sprintów łyżwą, co pokaże Maciek Staręga. Początek sezonu nie był udany rzeczywiście. A propos sprintów, to chciałbym cię jeszcze podpytać o Justynę Kowalczyk. Czy to jest normalne, że Justyna teraz postawiona sprint techniką klasyczną i mówi się o tym, ona sama o tym mówi, że na igrzyskach w Pjongczangu liczy na najlepszy występ właśnie w tej konkurencji? Liczy na to dlatego, że tam jest dosyć trudna trasa. To ona jest troszkę inny ma profil niż ta, którą oglądaliśmy w Ruce, ale tam jest też spory podbieg, jest to biec do góry. Jeżeli Justyna, no bo sprint to nie jest sprint taki jak na stadionie, prawda? Jasne. 10 sekund, pach, jasne, meta. Tam trzeba troszkę zdrowia włożyć i jej doświadczenie, jej siła, to były atuty, które pozwalały jej dotychczas w sprintach z klasykiem spisywać się dobrze. Jeśli ona sama uważa, że na 50 nie ma takiej możliwości dobrze wypaść jak na sprint, no widocznie wie, co mówi. No, pożyjemy, zobaczymy. I to stawiamy kropkę. Igor Błachut, komentator Eurosportu, był naszym gościem. Dziękujemy, Igor. Do zobaczenia i do usłyszenia. Trzecia strona medalu. I błyskawicznie zmieniamy temat. Skoki narciarskie, biegi narciarskie zamieniamy na piłkę ręczną. Przy naszym telefonie jest Leszek Krowicki, trener polskich piłkarek ręcznych. Dobry wieczór, panie trenerze. Dobry wieczór. Zaczniemy od gratulacji. Jest pan razem z dziewczynami na turnieju towarzyskim w Rumunii. Wszystkie trzy mecze wygrane z Rumunkami, Brazylijkami i z Macedonkami. Chyba jest pan zadowolony z dziewczyn. No naturalnie mamy sporą satysfakcję z wyników, jakie udało nam się osiągnąć, ale staramy się bardzo realnie i trzeźwo oceniać to wszystko, co wydarzyło się tutaj, bo tak naprawdę naszą wartość poznamy podczas Mistrzostw Świata. Panie trenerze, po meczu z Rumunkami mówił pan, że o wygranej decydowała defensywa. Czy w tych dwóch kolejnych meczach też tak było, czy może tym razem więcej zawdzięczamy atakowi? Ja byłem generalnie zadowolony po tych dwóch spotkaniach, zarówno z gry w ataku, jak i w obronie. Także no, pokonanie Brazylii z różnicą 11 bramek świadczy o tym, że naprawdę wiedzieliśmy, co jest do zrobienia w obronie. Nasze bramkarki grały w obu tych spotkaniach bardzo dobrze. Dziś z Macedonią zdarzyło się nieco więcej błędów, choć teoretycznie był to przeciwnik nieco łatwiejszy, ale ja myślę, że to było normalną reakcją zespołu po tym, jak wiadomo było, że dwa zwycięstwa z tak silnymi zespołami w piątek i w sobotę zapewniały nam już zwycięstwo, to po pierwsze. Po drugie, ja pozwoliłem sobie na to, żeby od 20 minuty grać bez Karoliny Kudłacz, bez Kingi Achruk, bez Kingi Grzyb, bez Moniki Kobylińskiej po to, żeby jeszcze sprawdzić kilka alternatyw, ale mimo to odnieśliśmy wysokie zwycięstwo i muszę dodać, że nasza dobra gra w defensywie została doceniona przez organizatorów turnieju, bo Adrianna Płaczek, nasza bramkarka, została uznana najlepszą zawodniczką na tej pozycji. Panie trenerze, w związku z tym, że rozmawiamy tuż przed początkiem Mistrzostw Świata, no chcielibyśmy zapytać, czy wszystkie dziewczyny zdrowe, czy kończycie turniej bez kontuzji? Tak, jestem szczęśliwy, że zakończyliśmy turniej bez kontuzji, bo to jest też oczywiście bardzo ważne. A w co mierzycie w Mistrzostwach Świata? Chyba bardzo realnie patrzymy na to wszystko. Zmierzymy się w sześciozespołowej grupie z silnymi rywalami i bardzo chcielibyśmy w tej pierwszej fazie mistrzostw zdobyć więcej niż 4 punkty po to, żeby awansować do kolejnej rundy. A później będziemy patrzeć, jak to wszystko wygląda, kto będzie naszym rywalem, po to, żeby spokojnie planować swoją przyszłość. Myślę, że bylibyśmy rozczarowani, gdybyśmy nie zajęli w naszej grupie miejsca między pozycją pierwszą i czwartą, bo te miejsca gwarantują awans. Ale powtarzam, poza Argentyną, mniej może doświadczonym zespołem, wszyscy pozostali rywale to uznana klasa. A my życzymy panu i pańskim dziewczynom medalu. Leszek Krowicki był naszym gościem. Powodzenia w Niemczech, trenerze. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. I zapraszamy słuchaczy po godzinie 18. Będzie się działo. Autopromocja Polskiego Radia. Mielczewski, Wieniawski, Penderecki, a przede wszystkim Chopin. Polscy kompozytorzy, światowe brzmienie. Polskie Radio Chopin. Nowe cyfrowe radio na platformie DAB+ i w internecie. Polecam, Karol Radziwonowicz. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Wojtechu, a czemu nadal tu tak ciemno? Niespodzianka, Reneuszu. Po Black Friday w Saturnie mamy Cyber Monday. Ach tak, Cyber Monday. Setki nowych okazji czekają. Szukaj produktów oznaczonych żółtą etykietą. Saturn. Technologia tak ma. Wiesz, jak często męczę się z zapaleniem zatok. Ciągle gęsty katar, ból głowy przy pochylaniu. Wszystko było mało skuteczne. Aż trafiłam na Irigasin, zestaw do płukania zatok. To bardzo proste. Rozpuszczam saszetkę Irigasinu w takiej specjalnej butelce i płuczę zatoki. Bałam się, że to będzie nieprzyjemne, ale zupełnie niepotrzebnie. Nawet nie wiesz, jaka to ulga. Nareszcie mogę swobodnie oddychać. Uczucie ucisku w głowie znika momentalnie. Wyrób medyczny Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok. Albo śmietankowe, albo czekoladowe. Albo w paski, albo w kratę. Albo na ciepło, albo na zimno. Albo rybki, albo akwarium. Masz dosyć kompromisów? Już nie musisz wybierać. Kariera czy rodzina? Rozwój czy bliskość natury? To wszystko pogodzisz bliżej niż myślisz. Warmia i Mazury. Zdrowe życie, czysty zysk. Żyj, pracuj, inwestuj. Wejdź na invest.warmia.mazury.pl i dowiedz się więcej. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej. O, paczka z Allegro szybko dotarła. Pora zamienić ją w świąteczny prezent. Smartfon Sony Xperia XZ1 za 2699 zł i miliony innych prezentów czekają na Allegro. Allegro. Prezenty, których szukasz. Przedsiębiorco. Ponad 2 miliony firm z szansą na płynną zmianę pokoleniową. Jest projekt ustawy o sukcesji firm rodzinnych. To kolejna ustawa z pakietu 100 zmian dla firm, która pozytywnie wpłynie na funkcjonowanie przedsiębiorców prowadzących